I wouldn't open that closet if I were you. Du lyssnar på eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Sliver med Nirvana här på Pirate Rock 95,4. God eftermiddag på alla er som lyssnar där ute. Är ni taggade inför lördag? Alltså jag är så jävla taggad, va? Det är som att ni nästan sitter på taggtråd. Du låter ju mer nervös då när du säger så. Nej, det, alltså jag tror att det kommer bli något helt outstanding där nere. Ja, jag tror det med. Jag tror du kommer bli dundersuccé. Egentligen kanske man skulle tagit ner någon lokal tidning där och bett om plåta och kanske gått ut med ett helsidesreportage. Nej, men varför säger du så? Vi har ju en kille som ska vara där och plåta, så drar du dit konkurrenter. Schysst är det när jag löst detta? Nej, jag tänkte mer som något reportage efteråt sen. Ja. Det kan få bli en mysterium vad som händer. Vi kan skicka in en insändare. Ja, veckans ros. Ja, eller en spion som kanske går där. Du vet, han sitter och läser tidningen med hål i tidningen så. Kom du ihåg, jag vet inte, under 80-talet, nej, just om man tänker på de här lite mer öststatsländerna som fanns då, så var det ju alltid sådana som gick runt i sådana här trenchcoat. Trenchcoat, ja. Ja, du vet, sådana här lång jacka och så här och, ja, och smuger runt hörnen och sånt. Jajamensan. Jag såg ju sånt när vi var i Ungern på ett träningsläger då under 80-talet var detta. Säg att han hade klockor innanför, säg att han hade klockor innanför och sånt. Nej, okay. Jag hörde väldigt mycket då att det var väldigt att de spionerade då när det kom såna från västerlänningen då, för att det var många som ville, vad heter det, växla pengar. Ah, okej. Okay. Då stod de och smög så där små såna här Stasi-poliser. Hade de en sån lös mustasch då? Med näsa och glasögon. Och sen walkie-talkie innanför jackan. Ja. Alla hade såna briller med näsa och mustasch. Ja, så de köpte på Buttricks allihopa. Alltså misstänks. Ja, men man visste egentligen inte hur stor kontrasten var mellan öst och väst. För man har alltid hört och sådana grejer då, va. Men vi då gick ju in via Österrike ner till Ungern. Och det kändes precis som du lämnar ett grönt landskap och kom in i betonggrott. Ja, men det håller jag med om. Jag kom ihåg när jag bilade i Tyskland. Och då körde vi, kom vi från forna Västtyskland. Och det var nästan som att man drog en linje. Dudung, så kom man in i Östtyskland. Och typ så blir vägarna dåliga. Det är helt sjukt var det. Ja, grymt gött att ha er här. Vi ska givetvis snacka mycket om festen idag under den första timmen här, jag har tänkt. John heter jag och Sofia till mitt väster och till mitt höger har jag Stefan till öster. Union of the Storm med Freedom Call här på Pirate Rock 95,4. Jag läste i vår lokala tidning här om dagen. Kan det ha varit i måndags kanske. Lite kul tyckte jag. Det är ett nytt världsrekord som blivit slaget av en kille i Kungälv. Jag tänkte precis fråga, här är Kungälv alltså? Mm. Grymt. Nathaniel tror jag han heter. Berg från Kungälv. Det var en tävling i Danmark i helgen. Ja. Sån här Rubiks kub. Ja, just det. Ja. Det står att han hade på Rubiks block singel. Jag vet inte vad det är för någon sort. Nej. Men den klarar han på 5,25 sekunder. Och det blev världsrekordet. Men vadå? 5,25 sekunder? Ja. Alla sidor blir antagligen lika. Alla färger. Det är en sån Rubiks kub. Jo, men 5,25 sekunder? Ja. Är det 5 sekunder och en fjärdedel sekund? Ja. Okay. 25 hundradelar då? Eller? Ja, det tog så. Sen så slog han också Europarekord i Rubiks kub 3x3. Med snitt på 10,30 sekunder. Alltså jag fattar inte hur jävla snabbt det går med en sån alltså. Sika talanger vi har här. Alltså här måste vi bjuda in. Det här måste jag se verkligen. Nu vet jag inte om man ser Nathaniel eller Nathaniel. Nathaniel känner jag igen. Inte det, jo men så nästan, måste man. Jag hade en kompis som hette Nathaniel, men han hade något annat ursprung. Ja. Jag vet inte hur det man sägs i Sverige. Nej. Nathaniel. Jag har ingen aning heller. Berg i alla fall heter han. Du vet ju också, nu fan sitta med timmar i en sån och liksom aldrig få färgerna. Nej, min ligger kvar på vinden sedan 80-talet. Jag har fortfarande inte löst den. Fan, 5 sekunder. Det är jag har min polare Ringo, han är grym på det där. Han lärde mig faktiskt en gång. Jag klarade allt. Jag tror man ska gå i någon viss ordning. Och jag fick in det. Allting förutom mitten. Den ska man ta sist eller någonting. Ja, så jag klarade allting förutom mitten. Alltså vi måste ju bjuda in igen, Stefan. Du som är grävaren journalist, letar du rätt på? Ja, jag ska ta namnet där, Sofia, så ska jag se via mina kontakter då. Ja. Mina journalistkontakter. Jag kan få tag i honom, var det va? Ja, men det är grymt. Ja, men det tycker vi jag. Vi kan kolla upp honom på Facebook annars. Ja, det kan man ja, göra. Ja, det får ju ni göra då. Ja, du är ju den grävande journalisten, Stefan. Har inte det är Facebook. Många som har jämfört mig faktiskt med Josefsson. Nej, är det så? Ja, eftersom vi har gått så djupt i våra reportage. Ja, det var inte dåligt. Ja. Nej. Du skrapar på ytan eller vad? Ja, lite grann. Walk the line med Johnny Cash. Och tack så mycket, Sofia. Nu var kaffet äntligen klart. Tog bara 35 minuter. För de som gillar det. 35? Glömde bort det bara. Ja, visst. Så blir det. Vad sa du, Stefan? Ja, för de som gillar det. Ja, ja, kaffe. Nej, men jag tänkte på det, Johnny Cash där, Walk the Line. Det är en låt som är, har några år på nacken, kan man säga. Ja. Och jag satt och kollade på ett litet reportage. Detta var i måndags, tror jag detta var. Detta hajar, detta handlade om hajar, var det. Okej. Och detta var en liten incident som hände 1916. Vad har detta med Walk the Line då? Nej, men jag tänkte att den var lite, lite gammal. Skämtar och, du, eller? Var det din röda tråd? Ja, i det hela. Nej, du driver med det. Nej. Hur tänkte du där, Stefan? Ja. Ja, skitsamma. Ja, men, en haj från 1963 då? Nej, 1916. Ja, okay. Ja, för det är ju så nära 60-talet. Kan få komma till själva punkten, eller? Alltså, jag fattar bara inte hur man hör Johnny Cash Walk the Line och kommer att tänka på en hajdokumentär från 1916. Ja. Ja, det är ja. Ju att vi spelar ju väldigt mycket nutidsmusik. Ja, ja, och Johnny Cash är ju lite mer några år på nacken. Okej, okay, vad hände i den här dokumentären då? Jo, det var ju så att just det sån här hajattacker 1916, det var ju inte så himla vad heter det? Vanligt. Vanligt, ja. Tack, John, att du klin där och strukturerade upp mig lite. Ja. Men den här hade gått in typ via New York, via någon flod eller någonting då, va? Hudson River. Ja. Nej, det heter något. Nej, ja, skitsamma. Ja, skitsamma. Mig, ja. Och så hade det, var det ett par ungar då som hade varit och hoppa och lekt i vatten och sånt. Så den hade ju nöpit en av dessa killar då, va? Och så sprang ju de andra killarna tillbaka och hämtade sina föräldrar allt hoppa då, för att de ville ju liksom öppna då, va? Ja. Och de såg han inte efter ett tag. Ja, då, han, för hajen tog han helt alltså. Hajen tog han och drog ner han då, va? Ja, ja, okej. Okay. Nope, ja, nej, så han dog då, va? Ja. Men så var det en av de här killarna som dök ganska djupt då. Mm. Och då fick han se hajen liksom ena, tugga på den här killen då, va? Så han slog ju han på nosen och sådana grejer då, så att han släppte då, va? Men han fick ju liksom inte upp killen då, va? Nej. Och sen, av någon konstig anledning så drog sig den här hajen ännu längre upp i den här floden då och nöp en unge till. Men vad är det för hemsk historia du kommer med? Jo. Här? Ja, fortsätt. Och så, alltså, vi får ju vana våra lyssnare. Han klarade sig, den där killen då, va? Ja. Men det hela var ju att det blev sån, alltså, sån här hysteri över det hela. Ja. Att de gav sig ut och skulle liksom få upp hur många hajar som helst. Halst. Och liksom skär upp magen då för att titta om de hittar några människodelar då, va? Ja. För deras matsmältningsorgan då, det går så långsamt då, va? Ja, just det. Men så hittar de ingenting då, va? Och så, nej, var det en liten fiskare som gick ut i en liten jäkla eka med ett jättenät då, för han skulle bara fiska några för lunch eller till middag någonting då, va? Ja, ja. Och få den här hajen i nätet. Och vet, den drar iväg med båten och alltihopa. Han står ju med en jävla träklubba och slår den i huvudet då. Och till slut så dör ju hajen då, va? Ja. Och han tar ju sin lilla eka och ror in då liksom och tar upp den på bryggan då för hjälp och styckar upp den här i magen då, va? Och i magen på den här hajen då så hittar de benen ifrån en människa. Nej. Jo. Ja, men det, alltså, sicken historia. Det är helt sjuk historia. Det kanske inte var den gladaste. Och vi får ju säga, bara varna våra lyssnare lite också innan. Ge en liten heads up. Har du ingen sån där, du vet, ibland när det är såna hemska scener eller som varnas för känsliga personer. Är det då ingen sån man kan gå ut med? Nej, det är väl så här då kanske lite. Att det är så här. Nej, vi får nog ha en sån med tanke på att du är mer underbältet än över hela tiden. Det är nog inte. Men det var ju en hemsk historia, men ganska så intressant också. Ja. Får man väl säga. Nu System of a Down och låten Lonely Day här på Pirate Rock. Garanterat en låt som Stefans haj från 1916 gick och nynna på. Face Everything and Rise med Papa Roach här på Pyrock 95,4. Är det så att ni missar Stefans inlägg om den mystiska hajen i New York, så kan ni gärna gå in på våran, vad heter det? Podcast, va? Podcast, ja, så kommer den komma där inom några dagar, förhoppningsvis inom en vecka. Det lär den göra. Ja. Jag menar, det är en fantastisk koppling att, alltså, kopplingen mellan en gammal låt från Johnny Cash ända tillbaka till 1916 och en haj. Vi lämnar det där. Vad sa du, Stefan? Ja, jag har en liten rolig grej här faktiskt. Ja. Vi pratade ju liksom när den här Papa Roach gick då, ja. Så pratade vi om gitarrer och strängar och sånt, och Sofia har varit inne på musikanten och det. Yes. Vet du varför de inte kan spela gitarr i svenska riksdagen? De är stränglösa, jag vet inte. Nej, de hade bara en sträng. Jag fattar inte. Nej, ja, men det fanns ju en gubbe som hette Gunnar Sträng förr i tiden. Aha, innan din, aha, innan din det, tid, Sofia. Var det där du kom in på 1916? Nej, nej. Men nu fattar du vitsen, va? Nu fattar jag. Det är svårt att spela med en sträng. Ja, ja. Nej, jag förstår det. Det är så jävla roligt ibland. Den hade fan varit sköj om jag hade vetat det. Det skulle jag sagt innan. Basta, du vet, det fanns en politiker som heter Gunnar Sträng. Och sen ja. Drott den. Ja, ja. Jag trodde i alla fall. Kan vi få lite inside information innan? Jag trodde i alla fall att John skulle fatta, för jag menar, han var nog född under den tiden. Ja, men han bodde ju inte i Sverige. Det var inte direkt att jag hade rösträtt när jag var 2 år gammal. Jag gick ner och röstade liksom. Jag menar, när flyttade du till Sverige? Ja, men det var, jag flyttade till Sverige 2000. Ja. Gjorde jag. Men ja, så att jag... Så han har 15 år på sig att lära sig svenska. Han pratar ganska bra. Ja, nej. Nu borde jag inte... Nu blir det konstigt. Nu låter det som att du inte är från Sverige. Nej, precis. Jag flyttade ju faktiskt 96 och flyttade hem 2000. Så jag var inte borta mina 4 år. Jag kan inte ens räkna. Men jag vet att du gick i skolan där nere. Så då tänkte jag att under den där skoltiden kan man missa ganska mycket politiskt. Jag tror man missar ganska mycket. Ja, det är ju ingenting som liksom brinner. Det är inte brinner. Så att man nere i Australien... Nej, var fan bodde du? I Asien eller Singapore. Singapore var det? Jajamensan. Varför fick jag Australien i huvudet? Jag vet inte. Jag vet att det var Singapore när du vaknade upp i Malaysia. Ja, det har ju hänt. Nej, var det boxmellan? Ja, det var inte långt ifrån. Men det var, blev lite mycket party en kväll. Och så vaknade jag upp i ett annat land. Men det var det, jag tänker att man lär inte höra så mycket om den svenska politiken där borta. Nej, det gör man inte. Det är inte så centralt kanske. Nej, nej, inte man bara håller en sträng. Man kan åka till norska sjömanskyrkan. Och där då, det var ju 3 dagars glapp eller någonting på det, eller 2 dagar i alla fall. Men där kan de åka och sätta sig och läsa svenska tidningar. GT och Aftonbladet och de här, va? Mm. Det var ju lite halvtrevligt. Och käka pannkakor, gud som fan. Oj, vad gott. Jajamensan. Men det, vi har ju en stående grej som vi alltid tar med oss ut i vad heter det, när vi åker utomlands. Ja. Och det är att man måste ju alltid ha Kalles kaviar med sig. Nej, håller du? Ja, det måste man. Nej. Jo, det är en stående grej. Inte det, Kalles kaviar och havregryn. Men inte det själva grejen? Havregryn, vad fan ska du med det till? Ja, men gött i frukost och lite havregryn. Men inte det halva grejen att lämna allt bakom sig och bara suga i sig de nya grejerna? Man måste ha lite Kalles och havregryn. Ja, okej. Okay. Vad skulle du ta med dig, Sofia, då? Badkläder. Jo, men någonting som associerat till Sverige som... Liksom. Någonting som ja, det är ju faktiskt inte badkläder. Min svenska bikini. Nej, jag vet inte. Alltså, vad viktigast... Oj, nu ringer min telefon. Jag hade tagit med mig snus i alla fall. Ja, det hade jag köpt i taxfree. Ja. Vad snusar du? Nej. Sitter hon och säger skela. Ja, jag fattar ingenting. Vad fan är det som ringer? Men det är klart att det finns risk att man tappar saker och ting när man bor borta. Längre, ja, stund. Ja. Som tur liv i svenskan jag höll, så att där klarar jag mig. Angel med Theory of a Dead Man här på Pyrock 95,4. Du, jag är ju lite seg när det gäller tv-tittandet. Och då blir det oftast att man sitter och kollar på paddan i efterhand. På de här play-kanalerna då, va? Och då såg jag det här. Fan vad bra det var, Trolljägarna, har ni sett det? Det såg jag förra säsongen. Ja. Men jag såg bara 2 avsnitt. För jag tyckte, när jag kollade första avsnittet så tyckte jag det var bra. Så kollade jag på andra, men då kändes det som det var exakt samma som första avsnittet. Det blir ingen skillnad direkt. Nej, men det är klart det blir så. Men jag såg det för första gången igår kväll. Satt jag och kollade lite på paddan. Men nu är det inte med, eller är det fortfarande här med Aschberg? Ja, det är Aschberg. Ja. Ah, okay. Men alltså jag måste, fy fan vad bra. Vilka, ursäkta jag säger, men vilka jädra idioter det finns ute på internet. Alltså jag har inte sett det, så får gärna förklara lite. Nej, men trolljägarna, det är det man, alltså det finns ju människor på internet som bara sitter där och trakasserar och hotar folk och bara beter sig som svin. Och tror på fullast allvar att de kommer undan med detta. Att man sitter och gömmer sig bakom en skärm. Ja, sådana riktiga jävla rånördar. Och nu kanske ni kommer bara explodera våra sms-tjänst och mejlen kanske rasa. Men jag, nej fan eller, jag står för det. Alltså, det är så jädra fegt att sitta och kalla framförallt tjejer som är väldigt, väldigt utsatta för massa hemska saker. Och då var det en, vad heter det, snubbe som kallar sig Buttplug eller någonting. Han hade någon hemsida. Som, han har blivit bannad 4 gånger, 5 gånger från Facebook. Han heter Pingo eller något sånt där. Jag vet inte fan vad han heter. Men sicket jävla jubelidiot alltså. Jag såg det avsnittet jag såg som jag tyckte var värst. Det handlar ju om väldigt många olika personer per avsnitt. Mm. Men en person som satt sig på mitt huvud, det var en tjej, jag tror hon var från Göteborg. Hon hade tjejer på sin skola som trakasserade henne via nätet. Ja. Och du vet, känslan av att du ska behöva gå till skolan och se de här människorna sen när du vet vilka de är. Nej. Det höll ju på i flera år. Ja, det är helt sjukt. Det är nästan ännu värre. Ja. Det är på grund av det som liksom det här upploppet var för, om det var 2 år sedan eller någonting. Ja, nere i stan där. Jajamensan. Vid plusgymnasiet. Ja, Instagram var det va? Ja, jajamensan. Det hette väl, vad hette den? Jag kommer inte ihåg, det var någonting där. Men hur som helst, vi ska inte fördjupa oss för mycket i det. Men jag vill ändå lyfta frågan och bara säga att jag rekommenderar att man tittar på det. För att man får en liten inblick av hur sjukt det har, långt det har gått med det här trakasserier på internet. Mm. Och att, nu har jag inga barn själv eller något sånt där va. Men alltså det, fan, man får hålla koll på de här jävla datorerna alltså. Jävlar vad det kan sluta riktigt illa. Så är det med det. Sagt och gjort. Ja. Dying for an Angel med Avantasia här på Pirate Rock 95,4. Stefan, John och Sofia är i studion. Sofia är bara i vägen lite snabbis. Ja, jag tänkte på det inför festen nu, inför lördagen här. Jajamensan. Så man kan ju klä upp sig lite rockigt och sånt, för det är ju någon sån där fotohörna som har. Ja, men det är gala. Ja, jo, men rockigt, ja. Så här gött. Ja, ja. Liksom en lite dark och lite såna jag gör. Vadå dark? Vadå dark? Nej, men du kan förklara lite det här med fotohörnan och sånt, så att de... Nej, men vadå? Alltså, om man tänker sig röda mattan på Oscarsgalan, så fotas ju folk på vägen in, vet du? Ja. Så det är lite sån Pirate Rock-vägg med lite schyssta foton på våra gäster hade vi tänkt att göra. Så att, nej, men ser riktigt coola ut, så kommer ni med. Kommer samtliga kort läggas upp, eller är det bara liksom... Nej, men vi kommer försöka lägga upp allihopa kort. Nu är det så här, man måste inte bli fotograferad, utan vi frågar ju först. Men det är alltid kul att ta kort på våra gäster. Nu ska du få komma med in i studion. Tack. Där är du med igen. Vi hörde att ni pratade om Pirate Rock Night. Ja, vi pratade om fotohörnan. Ja. Där man kan göra lite schyssta rockposes. Men det bästa är ju att om man inte vill vara med på bild, att man säger det till fotografen. Ja. Eller om man ser en bild på sig själv i efterhand, att man kommenterar då att man vill att man ska ta bort den. Ja, det får man göra. Alltså. Och vi kan inte retuschera. Vad menar du? Ja, om det är någon som kanske vill se lite smålare ut och lite sådär, så kan... Det är bara jag som kan... Vi kan sudda ansikten. Det kan vi göra. Sätta så här vit sprick. Det... Lägga till röda ögon på alla Stefans bilder. Jag tänkte på just det när du säger det. Sudda ansiktet, och det är han Tom Bergeron heter han i American Funny Rest. Ja. Han har ju alltid någon sån, han har ju alltid någon sån här programgrej som menar, när man bara ser ansiktet som menar, ja, åker man runt. Ja, just det. På ja, jag kan inte fatta hur du tycker det är kul. Jo, det är så. Var det det som förstör allting ju när hans huvud sitter på? Ja. Är det någon som tittar på det här, Top 20 Funniest heter den? Nej. Det är ju typ samma program. Ja, fast det är ju roligare klipp i det. Ja. Jag gillar sån humor. Men då kollar du på bloopers också, eller? Det är ju precis, jag kollar på alla såna grejer. Och den serien som... Du har inte hittat YouTube, eller? Jo, jag har gjort också. Men är det en serie som jag alltid tittar på hemma? Ja. Ni vet säkert vilken det är. Jag har sagt det jättemånga gånger. Jag kan se det hur många gånger som helst. Rederiet? Nej. Antikrundan? Migård. Migård, alltså, det kan man ju inte missa den bara. Men är det så att du har lite skadeglädje, att du tycker det är kul? Menar du hem till Migård? Ja, det har jag faktiskt. Ja, hem till Migo, ja. Ja. Ja. Ja, det kan jag inte heller få nog av. Det är precis som Ronny och Ragge och snutarna för mig. Åh, Ronny och Ragge. Fan, det är sicken klassiker. Ja, men jag kan säga att jag har lite skadeglädje. Eller lite, jag har faktiskt mycket skadeglädje. ja, men alltså på ett roligt sätt. Ja, det är på ett roligt sätt. Kanske inte sen någon typ går och dör. Det som jag säger, liksom, man får ge och ta. Det är säkert många som skrattar åt mig också när jag gör något som är galet. Eller typ som när vi doppar din tandborste i toan och du ska stoppa den i munnen. Typ något sånt, ja. Everlong med Foo Fighters här på Pyrock 95,4. Om en liten stund så är det dags att vi väljer ämne inför dagens Hjärnornas krig, så häng kvar. Batteri med Metallica här på Pirate Rock 95,4. Klockan har närmast sett 4. Ja, det är ju synd om att jag kan filma John och lägga ut det på YouTube. Han gillar ju verkligen Metallica. Ja, jag är en riktig sucker för dem. Det får man väl lugnt säga. Motorcyklar, där känner du dig ganska så säker? Ja, man vet ju inte vad hon har hittat på, men ja, jag känner mig ganska säker i förhållande till svensk rock, var det va? Mm. Ja, som svensk rock var det ändå. Så känner jag mig ganska säker. Ja, men alltså, hon är ju lite lurig, Sofia, i sina kategorier, för det kan vara så här. Ja. Varje motorcykel har ju ett styre. Men vad var det för blindstyre som körde av vägen förra veckan? Det kan ju vara lite sådana grejer. Ja, det finns någon sån fråga här. Mm. Ja, men... Vad är det rätt ut eller är det bara 1 och Q2? Rätt ut. Ja, rätt ut är ovanligt. Tävlingen alltså om cirka 5 minuter här. Pyrock 95,4. The Black Bat Licorice med Jack White. Veckans artist alltså, och vill du veta mer om Jack White så går du in på piraterock.se. Där kan du läsa lite om han. En riktigt skön snubbe. Då ska vi se mina vänner. Hjärnornas krig. I'm Darth Vader. Stefan. Du får sluta göra det. Det låter för jävligt ut i mickarna. Jag kan inte sitta och äta dem. Nej, men jag vill bara härma han Darth Vader. Ja, men nej. Det gör ont. Ja, det gör ont i våra öron. Jag tror inte han fick sin roll. När de skulle göra en Star Wars till. Han fick inte den, för han var lite sjuk. Men, lite sjuk. Han är väl typ 100 år, jag antar det. Nej. Död nästan. Ja, visst. Ja, men då kör vi dagens ämne. Papper och penna. Nej, just det. Vill nej, ut. Rätt ut. Rätt ut bara. Det är hjärncellerna som ska jobba. Dagens ämne alltså är motorcyklar. Vi kör. Fråga nummer 1. Yes. Vilket svenskt företag tillverkade den klassiska 50-talshojen Silverpilen? Husqvarna. Det är rätt. Silverpilen? Ja. Fan, aldrig att tala så. Kunde du det? Ja, det är klart jag kan. Om man tänker så här. Hur många svenska motorcykeltillverkare finns det? Nej, det är många frågor. Så. Nej, det var inte många. Fråga nummer 2. I vilken stad har Speedway-klubben Masarna sin hemmabana? Stefan? Mm? Jag tror att det är Västervik. Det är fel. John? Mm? Sandvika? Nej, Avesta. Fan! Avesta? Ja. Den var svår. Den var svår, den kan inte jag. Fråga nummer 3. Yes. Vilket djur heter Vespa på italienska? John? Det är en ett bi. Nej, det är fel. Fan, nej. Vespa. Kanin. På riktigt. Ja, jag vet inte. Man vet ju att det är något surrdjur, eller man vet att det är en typ ett bi, fast ja, det är en geting då. Ja, det är det. Ja, men det är där samma sak, en bi och ett geting. Nej, nu sa hon att inte det var det. Det är det inte. En bi och ett geting är ju två skilda saker. Sluta nu, Stefan, för du har ingen aning. Bi gör honung, getingar sticks. Ja, det är skillnaden. Och jag håller med, Sofia. Och humler bränns. De har var sin egenskap. Ja, skitsamma då. Fråga nummer 4. Hur vet vi att det inte är vespan? Fråga nummer 4. Vilken bokstav får du på körkortet när du klarat uppkörning för... Stefan! Ja. A. Det är rätt. För tung motorcykel. Vad frågan? Står det 1-1? Det är sista frågan nu, va? Jajamensan. Sista frågan lyder. Nu ringer mamma Susanne mitt i sändningen här, så jag får ta det sen. Fyra stora japanska företag dominerar MC-marknaden idag. Vilket? Ja, det var... John. Suzuki, Yamaha, Honda och... Nej, men du, Suzuki, Yamaha, Honda och Kawasaki. Nej! Det är rätt. Ja! Oh, jag bara satt och väntade på att inte skulle säga det. Jag tog Stefan på motorcyklar. Han var så säker. Nej, alltså, jag trodde du skulle ta med lite mer Harley Davidson och sådana grejer. En Vespa. Det är ju... Du är ingen motorcykel. Men det var fyndigt tyckte jag. Ja, de gör en viss motorcykel. Jag tänkte att det, man kan blanda lite så att det inte bara handlar om motorcyklar och motorcykeldelar och motorcykeltillverkare. Nej, men då vet jag ungefär hur Sofia tänker. Okej, okay, vill du höra den sista frågan? Jag får bara säga så här. Jag har ju alltid haft kategori som liksom är samma ämne hela tiden. Så nu ska jag liksom, har jag musik? Ja. Nej, men då ska jag slänga in en kattfråga också. Du är ju helt efterbliven. Nu får ni sista frågan. Ja. Jag säger att det handlar ändå om motorcykeln, men bara att fråga, svaret är inte HD liksom. Nej, okej. Okay. I vilken film från 1969 spelar Dennis Hopper John. Och Peter Fonda två knarksmugglande MC-åkare? John, Easy Rider. Ja, det är ju jävla leda. Det var ändå MC-relaterat. Ni fattar väl ändå hur jag tänker? Ja, det är ju inget jävla surpuppat. Ja, men jag vill ha haft lite mer nutid. Nutid? Ja, fan, 1960-talet. Ja. Jag var ju knappt född då ju. Ja, det var ju John. Han var inte ens påtänkt. Nej, det var jag för... Han var en liten grej. En, 69 var du född, Stefan? Någonstans. Jo, jag var född, sa ju. Ja. Mätte John. Och ändå kunde jag det. Ändå kunde han det. Helt otroligt. Jag får ge dig en liten eloge. Ja, tackar. Ja. 3-1. 3-1 blir det. Har du vunnit den här veckan? Nej, det blir torsken där borta. Nu är du kört. Torsk. Nu får du, jag ska sätta en pinne här till dig. Vi ser om jag hittar nej, jag sätter inga mer pinnar på den gubben. Totala resultatet här i mitt lilla block. Yes. Fruktansvärt många sidor här. Jag borde ha en sån här som man kan organisera. John får pinne nummer 9. Yes. Gött. Nu är det ju kampen mellan Stefan och Sofia här då, innan. För han kommer ju gå... Vi har ju... Om ni kommer ihåg det, jag hade glömt bort detta, men jag såg att jag hade gjort ett streck här. Ja. Så var det ju först till 20. Ja, just det, ja. Ja, men och det den som ligger sist när den, någon har nått nummer 20. Ja. På straffet. Ja, så var det. Enkla regler. Och ja, fortfarande så ligger jag sist. Ja, men jag kan få en pinne imorgon. Det kan du vara. Kan få. Det ja, ska du svenska, svensk rock. Ja. Inte så stor sannolikhet, men du kan få det. Tackar för. Numb med Linkin Park här på Pyrock 95,4. Det är torsdag. All because of you med Royal Republic. Jag glömde dra namnsdagar. Åh, det jävlar. Skulle jag göra förra timmen tror jag. Eller var det denna timmen? Nej, det du har helt rätt. Det var förra timmen. Det är i alla fall vad säger, 26 februari, torsdag. Torgny och Torkel. Torgny och Torkel. Jag känner ingen sån. Nej, det är han Torgny Moberg heter han. Mogren. Jag tänker på Torkel i Knipa. Ja, det gör jag med. Han är kommentatorn i skid-VM här nu. Ja, just det. Ja, men stort grattis till dem. Ser ni, jag har fixat mina naglar för Pirate Rock Night. Nämen. Ser du? Oj, varför tog du inte alla svart? För varför får du en silver? Den är helt smackad med bling-bling. Ser du inte det? Det är jättekul. Men varför ska man ha... Ah, okej. Okay. Varför en nagel är så? Ja. Ah. För att det är inne. för att det bara är så. Nej, men jag tycker det är fint. Det sticker ut med en. Ja, jo, men det är ser det dumt ut? Nej, jag tycker det ser skitbra man ut. Man har ju ringen på ett finger. Varför kan man inte ha en nagel som är sån fixad då? Nej, men jag håller med dig. Ska vi också måla, John? Våra fingrar? Svarta. Vad sa du? Vi vill också måla våra naglar svarta. Ja, men du var ju du efterlyste ju lite. Han sa man ska klä sig svart dark. Sa. Nej, jag sa rockigt sa jag. Ja, du sa rockigt och då skulle man vara svart och dark. Är det därför du tycker jag ska vara mortika eller? Ja. Men bara för Stefan har nämligen den grejen att alla som lyssnar på rock sminkar sig svart i ansiktet och klär sig i svarta kläder. Ja, men titta på Sofia bara ju. Ja, men. Hon har ju svart hår och svarta ögonbryn och svart ögonskugga, svarta läppar, svarta naglar. Svarta strumpor och... Svarta läpp. Jag har brunt hår just nu. Det ska vara svart. Och visst, jag har svarta ögon med någon svart mascara. Så skulle jag ha en röd mascara? Eller? Nej, du kan ha mina lite läppar mer... är fan inte svarta. Och bara 8 av naglarna är svarta. Just det, 8. Och mina kläder är blåa och orange just nu. Ja, men strumporna är svarta. Ja. Ja. Trosorna med. Det är mycket. Vad heter det? Målar du tånaglarna också? Ja, de är vita. De är vita. Där det är bara för att jag hade vita naglar innan jag gjorde de naglarna så matchar det. Där ser du, Stefan. Okay. Ja, fick du på moppo. Jajamän. Jag tänkte Rock Birthdays, eller Rock Birthdays, det är bara en födelsedag. Johnny Cash skulle fylla ett år idag. Bara för att prata om han gick ju tiden 2003. Ja, bra. Men ser han inte född långt ifrån 1916, 1932 var han där. Ja, det var ju bara när han föddes. Men 16 knappt, år tillbaka till det. Det var ju knappast han skrev Walk the Line. Som nu, så att, vad har vi mer som man kan känna igen? Så jag kan inte påstå att... Fast Domino. Det vet jag inte vad det är för något. Ah, är det ett spel eller? Nej. Ja, Michael Bolton fyller 61 år idag. Men vet inte vad Fats Domino ja, är? Ja, Fats Domino. Ja, ja. Nu känner jag faktiskt igen när jag ser bilden. Fat. Levi Strauss skulle fyllt år idag. Han dog 1902. Vet ni vem det var? Ja, det var han som uppfann jeans. Levis. Uppfann han det eller var det märket bara? Jo, men han uppfann det kanske. Ja, eller? Jag är inte säker. Gå ner och kolla om det finns fler. Ja. Det kanske är fler vi känner igen. Ja, men det kan ju faktiskt vara så. Vem är han, Victor Hugo? Det vet jag inte. Någon författare verkar det han vara. Han såg gammal ut. Nej, det var han som uppfann Viagra. Nej. Jo, det är säkert. Nej. Du ljuger. Hur vet du det? För jag kommer ihåg hans namn. Nej, men nu ska jag... Nej, jag skojar. Nej, exakt. Jag skulle precis klicka för att kolla. Nej, då kryper han till korset. Nej, han var ju skådespelare. Eller författare, eller vad blir det? Ja, det står ju det. Vi ser ju det med. Adebayor fyller 30. Ja, han vet inte du vem det är. Jo, det vet jag. Ja, vem är det då? Han är ju Kameruns... han är Kamerun, va? Eller? Nej, det vet inte jag. Nej, sitter du där och försöker sätta mig på plats? Buffalo Bill skulle fyllt år. Va? Ja. Vad står det? Där, ja. Ja, jajamensan. 1917 dog han. Det är väldigt många man inte känner igen här. Nej, men jag tror vi lämnar den punkten här nu. För jag tror inte vi kommer så mycket längre än så. Där då, Lina, tennisspelare. Lina hette hon, det tyckte jag var kul. Ja, just det. Ja, Lina. Bob Marleys son skulle fylla år idag. Skulle fylla år? Nej, han fyller år idag. Om Kennedy. Ja, just det. Nej, vi får lämna den här programpunkten. Nu bara vi bajsar massa namn här. Nej, vi har tappat detta totalt där. Men där hade ni lite födelsedag i alla fall. With Eyes Wide Open med In Flames här på Pirate Rock 95,4. Jag tänker på det här, imorgon så kommer jag ju dra min vanliga... Fredagsdrink. Skulle vi ha någon form av Pirate Rock eller Jons fredagsgrogg meny där nere eller vad? Jag tror säkert skulle att man inte gjort det, kanske börjat fundera på det lite tidigare då eller? Nej, men det löser de där nere. De är ju grymma, tror du inte det? Jo. Jag vet inte, jag vill inte lova någonting. Nej, men jag tror säkert man kan prata med de som blandade att man kanske har någon sån här, typ en här griffeltavla. Ja. Där man skriver upp den här Pirate Rock-drinken består av där beställen här då. Ja. Till subventionerad pris. 50% går till Pirate Rock och 50% till oss. Nej, ja, nu ballar du totalt här. Nej, nu säg inte för mycket nu, Stefan. Nej, men du måste ju bara ett förslag. Ja, men du måste ju förstå att du pratar ut till folk här. Du vet väl att alltså, i en bar, den kassan är ju väldigt låst liksom. Ja, jag bara skojar. Man kan inte blanda med pengar som kommer från en barkassa. Nej, man blandar inte pengar, man blandar kort. Ja, eller något. Men i alla fall, vi lovar ingenting. Alltså, kommer ni ner så antingen finns menyn eller så finns den inte. Tanken var ju bara att man kunde få ha en meny för att se, för att kanske upptäcka nya drinkar. Ja, precis. Det var inte mer än så. Nej, det... Sofia kan en heta, det kan ju vara en P2 då kanske. Ja. Den är god. Eller dödsdömd. Ska han Stefan, det är bara Oboj och sen är Rom. Och Jensläpp ska han heta. Nej, men vi får nästan kolla med dem där nere på Elsmagasinet. Pirate Rock Night alltså nu på lördag 28 februari blir det. Och High the Nice, Mammon och Hi-Fi Hero kommer dit och lira lite akustiska gig. Det kommer bli ett jädra gött tryck och lite tävling och annat gott där. Mm. Nej, men vimmel och dingel höll jag på att säga. Vimmel och dingel. Ja, du blir för han med sina håliga jeans. Ja, mingla och vimla ska man göra. Fan, så jag längtar efter att se din coola till en Lissi-jacka. Ja, nu får jag fan ta fram den. Ja. Har du inte hittat den än? Jag frågar tjejen hemma och den ska ligga ner i källaren. Där ska jag göra det. Är alltid så, jag frågar. Men hon har varit så undrar vad jag ska gå med den till. Och nu kom det. Jag lovar. Hon kanske har gömt den. Hon gömmer den. Hon flyttar den varannan vecka. Ja, vi får se. Alla får la köpa med henne och se vad Thin Lister är bak. Ja, du får göra det. Och se så här jävla cool ut. Christ med X-Wound här på Pyrock 95,4. Fanns det lite kaffe kvar där, Sofia, eller? Ja, vill du ha? Ja, jag sitter och läser Johns nya tidning här nu, Pets. Ja. Var du som tog med dig den? Ja, men Stefan, det är inte min ny, nya. Den var ju med på uppesittarkvällen. Ja, okej. Okay. Det var ju länge sedan. Vad har du hittat till den? Jag tänkte det, lejonhuvad kanin. Ja. Den ser ju inte så jävla lejonhuvad ut. Vad trodde du? En liten kanin med stort lejonhuvud? Nej, men typ att man kanske klipper den, vet den här, som en... Stor man. Ja, just det. Som så här stora, bastanta lejon har den där. Så. Men den har väl sån typ en man? Ja, det tror jag. Det är väl därför den kallas det. Den har väl typ jätteskägg och så en sån här fluff uppe. Ja, jag tror jag såg det i den här almanackan som man fick med när vi köpte den. Jag tror en annan liten rubrik. Ja. Så här festar djuren. Okay. Är det någonting du har sett Diego göra? Ja, nej, jag har aldrig sett det. Och du, han är ju här, Diego, idag. Jaha. Våran lilla studion. Ja, oh, han ligger där. Oh, gött, det är inte så att du kommer hem och så ser du han sitter med folkgud och så bena på bordet. Nej. Tjena, alltså, John. Herregud, du har fått utgångsförbud i 3 dagar. Alltså, 3 dagar. Jag är hård. Jag tror inte att det är så gött i din lägenhet efter det. Nej, jag vet. Det kanske Diego är dumt. 3 dagar inne, det blir ditt straff. Ja, men det är faktiskt sant. Nej, men vi är som sagt samlat gäng här, John, Stefan, Sofia och våran studiohund Diego. Hur går det för Boss? Han är sur hemma nu, alltså. Vadå? Ja, vad fan, han har lagt av käka. Nej. Man får gärna truga honom. Han dissar maten som vi liksom ställer fram. Liksom dissar? Nej, han dissar så. Har du testat O'boy? Ja, det går inte heller. Har du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Nej, men jag vet inte vad som hänt med han. Alltså man ställer fram och han bara går fram och luktar så skiter han i det samma. Men är du snäll då, pratar du med han? Ja, alltså jag gosar så himla mycket med han, va. Men är det vanlig torrfoder? Nej, alltså vi fick ju vissa rekommendationer ifrån honom. Vi köpte hunden då att han gillar vänna köttfärs och sådana grejer och så är det någon slags torrfoder då. Mm. Och det funkar jättebra den första veckan, men nu... Min hamster gjorde också så, men jag köpte bara annat mat då. Men vet du vad jag kan rekommendera? Jag sa att du tar en liten mat, och så blötlägger du det. Och så låter du det puffa upp sig så att det är mjukt, för de har ju inte så jättestarka tänder. Nej. Och så kokar du lite ris och blandar ro. Det gillar de. Det gillar de. Ja, det äter Diggi som fan. Vet okay. Han hörde väl inte att jag sa ris nu, eller? Jo, han bytte sida för mig då. Gjorde han det? Ja. Ja, det är någonting med ris. Han gillar det, vet du. För fan, så kan jag alltid gilla det. Men är det inte, var det inte det så här lite larmaktigt nu med ris och sånt, att det innehöll arsenik eller någonting? Jo, vad var det? Jasminris var det ganska mycket. Var det? Åh, fan. Jag har sett vissa tendenser på Jons, eller? Är det så? Ja. Jag blir med, vet Uncle... Det fanns ju en hel lista. Med sådana grejer. Ja. Vet Uncle Ben om detta? Han kommer ju bli vansinnig när han får reda på detta. Ja, vem vet? Ja, nej, vi får följa den debatten helt enkelt. Aerosmith Jaded här på Pyrock 95,4. Jukebox Hero med The Foreigner. Inte The Foreigner, just Foreigner. Just Foreigner. International. Jag tycker en låt som de har gjort är ju den Urgent. Det är en av de bästa låtarna som de har gjort, tycker jag. Jag skulle precis säga att det känns som att vi har väldigt mycket nyare musik just nu. Ja, men det är det nog. Men så kom Foreigner. Det var lite bra. Det gillar vi. Vi som har hängt med dig i denna torsdags eftermiddag heter Stefan, Sofia och John. Vi är tillbaka som vanligt imorgon klockan 14:00 och har nu en grym torsdag, så laddar vi som fan inför Pyre Rock Night imorgon. Ha det bra, hej! Hej! It's real rock and roll on 95.4.